Упершыню шырокае кола людзей у Беларусі прачытала і пачула імя Лі Гарві Освальда у аўторак 26 лістапада 1963 году. Мясцовыя газеты друкавалі паведамленне ТАСС пад загалоўкам. Паліцыя абвінавачвае ў забойстве прэзідэнта Кеннеді Лі Освальда. Гэтае самае першае паведамленне было самым інфарматыўным. Па абвінавачанні ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді паліцыя гораду Даласу арыштавала жыхара гораду нейкага Лі Гарві Освальда. Гэты 24-гадовы чалавек быў затрыманы, нягледзячы на яго адчайнае супраціўленне, у памяшканні кінатэатру «Тэхас», якое знаходзіцца на адлегласці каля 6 кіламетраў ад месца гібелі прэзідэнта ЗША. Лі Освальда абвінавачваюць таксама ў забойстве паліцэйскага. Пасля амаль 10-гадзіннага няспыннага допыту, якому паддалі Освальда ў паліцэйскім участку паліцэйскія і агенты ФБР, яму было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне ў забойстве прэзідэнта. Затым Освальда прадставілі карэспандэнтам. Паводле паведамлення карэспандэнтаў агенцтва AP, Освальд упарта адмаўляў сваё дачыненне да забойства. Акруговы пракурор Даласу Генры Уэйт адмовіўся адказаць на пытанне карэспандэнтаў, ці былі на вінтоўцы, з якой, як мяркуюць, быў забіты прэзідэнт ЗША, чыі-небудзь адбіткі пальцаў. У гэтым кароткім тэксце імя Освальда згадваецца 6 разоў. На наступны дзень яго імя будзе згадана ўжо 11 разоў. Пад загалоўкам «Замятаюць сляды» газеты друкавалі паведамленне ТАСС пра забойства Освальда Джэкам Рубі. Яго імя тады пісалі «Рабі» і пра загад новага прэзідэнта Джонсона даследаваць гэтае новае забойства. Менскія чытачы усесаюзнай газеты «Ізвестія» 27 лістапада маглі пабачыць яго фото ў апошніх хвіліны жыцця. Знакаміты кадр, калі ён здзіўлена выгінаецца ад нечакана балючай кулі ва ўпор. «Звязда» і «Савецкая Беларусія» друкавалі паведамленні без ілюстрацыі. Усе публікацыі ў Беларусі адбываліся паводле падвойнага календару. Ужо на момант самай першай, аўторкавай, 26 лістапада, не толькі Кеннеді, але і Освальд быў 2 дні як мёртвы, а Рубі арыштаваны. Імя Освальда можна сустрэць на старонках беларускага друку яшчэ 16 разоў да канца лістапада, потым 2 разы ў снежні. Ніводнага разу нідзе не згадваецца яго прыезд у СССР, жыццё ў Менску, праца на радыёзаводзе, жонка і дзіця, вяртанне ў Амерыку. У Менску, дзе імя Освальда ведалі сотні чалавек, гэта азначала толькі адно – трэба маўчаць. У доме перакладчыцы інтурысту Стэліны Пажалуісты рвалі на шматкі фотаздымкі з Освальдам. Яна плакала, а муж папярэджваў, што зараз давядзецца расплачвацца ўсёй сям'і. Яна ўспамінала для мэйлера. Калі маці і я пачулі, што Кеннеді забіты і Освальд меў да гэтага дачынення, мы так і селі. І сядзелі без руху. Я памятаю той вялікі страх. Ён апанаваў мяне і сям'ю. Стэліна з сям'ёй вырашыла з'ехаць з Менску. І да 1977 году жыла і працавала настаўніцай у Віцебску. Студэнта мединституту Канстанціна Бандарына выклікалі ў КДБ, спыталі пра фотаздымкі, ён усё спаліў і адпусцілі, не запрасіўшы нават сесці. Але Стэліну ў КДБ не выклікалі. Элла Герман чакала, што яе выклічуць. Не выклікалі. Не выклікалі Аніту Зігер, яе сестру Элеанору, бацькоў. Мэйлеру было невядома, ці выклікалі Эрыка Цітаўца. Ён падае сведчанне аднаго з кампаніі студэнтаў-медыкаў Канстанціна Бандарына, які кажа, што ў адрозненне ад іншых знаёмых, якія перасталі сустракацца з Освальдам перад ад'ездам, бо былі ўпэўненыя ў сачэнні КДБ, Эрык працягваў кантактаваць. І нават адрозна ад усіх іх захаваў усе матэрыялы таго часу. Усе знішчалі фота і паперы, а Эрык сказаў, вы ўцякаеце, як кубка баязліўцаў, і ўсё выкідаеце за борт. Эрык павінен быў бы трэсціся ад страху і агруша, але выйшаў сухім з вады, яму нічога не было, хаця ён меў самыя блізкія стасункі з Алікам. Бандарын кажа Мэйлеру, чаму гэта Эрык быў такі смелы? І Мэйлер спыняецца, сканчае абзац, пакідае пытанне ў паветры і без адказу. Кропка, як апошні штрых у партрэт персанажа цітавец. У сваёй кнізе праз паўтара дзясятка гадоў пасля публікацыі Мейлера цітавец напіша, што ў яго таксама забралі ўсе лісты Освальда. Спачатку яго выклікалі на размову з КДБ у кабінеце рэктара, а назаўтра папрасілі прынесці з дому лісты, ён прынёс і аддаў. Пра магнітавонныя стужкі ніхто не ведаў, таму яны засталіся. Чекісты таксама плачуць. Менавіта так, прынамсі, Мейлер з камяком у горле падае словы былога начальніка контрразведкі. «Я чуў сябе не дрэнна, а жахліва. Гэта быў найгоршы момант майго жыцця». Так адказваў генерал Гузьмін пра рэакцыю на навіну з Даласу. І затым, піша Мейлер, ён ледзь не заплакаў. «Усе вінавацяць мяне. Быццам я ведаў, што ён будзе страляць. Мы не мелі паняцця. Нельга ў Менску знайсці ніводнага чалавека, хто сказаў бы, так, Освальд меў намер вярнуцца ў Амерыку і заварыць гэтую кашу». Гузьмін і Сцяпан больш за ўсё баяліся, а раптам Освальд рыхтаваўся да забойства ў Менску, а яны не заўважылі. Але самым важным прызнанням, якое запісаў Мейлер ад чекістаў, ён палічыў апошняе. «Калі шчыра, нас не хвалявала грамадская думка ў Амерыцы. Нас хвалявала, што скажа Москва». Хто б сумняваўся.